सुराहिए शीशा वो जाम ले साकी उठा सुराहिए शीशा वो जाम ले साकी और उसके साथ खुदा का भी नाम ले साकी उठा सुराही फिर इसके बाद हमें तिश्नगी रहे न रहे कुछ और देर मुरव्वत से काम ले साकी कुछ और देर फिर इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा अभी तो पीने पिलाने से काम ले साकी अभी तो पीने हमें है कैफ निशा तो सुरूर से मतलब नहीं है मैं तो निगाहों से काम ले साकी उठा सुराहिए शीशा वो जाम ले साकी और उसके साथ खुदा का भी नाम ले साकी उठा सुराही